بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه ليلة السابعة في شهر ذي القعدة سنة 42 بعد الألف من الهجرة النبوية، نلتقي مرة أخرى في رحاب العلم والباب الذي نطلق فيه هو باب آداب الطلب في كيفية الطلب والتلقي، وهو من أهم الأبواب، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذه الأبواب فإنها مفيدة. فهذه الليلة بإذن الله الكريم نأخذ تلقي العلم عن الأشياخ، كبكي علم كتوكم الشيخ لو تري أسيك وتري سابع يميز ذو القعدة كتك مواكا وألف موجة لم ينن أربعين نبيل تنكتانا تكوّن جهو علم وأدلة سما آداب الطلب آداب زبطة علم أساسا تلك السؤال كيفية الطلب والتلقي، كيفية أو نمنا يكوّبكي علم، كيفية أو نمنا يكوّتفوت علم يكوّبكي علم. ليه لتسونا جنب مهم سالا تلك مام مهم ينبهس الطالب katika namna ya usomaji, nayo ni kuhakikisha anaipokea ilmu kutoka kwa shekhi. Atakuzungumzia ya kwamba haitakiwi mwanafunzi kujisomesha mwenyewe au kusoma kwa mtu aliye mfano wake yeye katika jambo hilo, kwa wanafunzi wanasomesha na wenyewe kwa wenyewe. Anafuulizana waonaje hapo? Hapa mimi nimeona hivi. Lakini asli hawakusoma kwa yoyote katika mashaikh. Uharibifu mkubwa katika jambo la elimu utapatikana kupitia njia hiyo ya watu kutaka kushika vitabu kujisomesha wenyewe. Uharibifu wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko kutengeneza. Ndio maana akasema al-aslu fi talabi أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتين. أصلي كتك كتفوت علم نكوى أو نكوبتكان علم أو نكوى إنو يقول كتفوت علم نكون جيا يا تلقين. تلقين كسوما نكوبكي نكويتكي نكسوم شانا wanamu tusema hivi akawa anasema anapokea kutoka kwako, watalaki na kupokea anil asatidhi kutoka kwa walimu. Hiyo ndio asa katika dini. Kama kuna mambo ya kilimwengu watu wanaweza kujisomesha wenyewe, basi ni katika hayo mambo ya kilimwengu, lakini katika jambo la dini asili watu ni kusomeshwa na mashaikh na asatidhi. Lakini ni nani leo atakubali mtoto wake ajisomee mwenyewe nyumbani asimpeleke shule? Mshakununulia mabuku haya, vitabu ndio hivyo hapo, whiteboard hiyo hapo na makpen yake hiyo. Haya, asomee sasa, jifundishe sana. Hakuna hata kama ana msingi madhubuti, sema huyu ana msingi mzuri, mingine ashasoma zile elimu za awali mpaka elimu ya msingi mpaka olevo elevo, ameshapita kote huko. Sasa hii habari ya chuo jisomee mwenyewe nyumbani, ingia YouTube, ingia wapi, soma hivi, isomee. Katika mambo ya kilimwengu watu hawezi kukubali hilo hata siku moja. Alafu waseme wao, mimi nimesoma nyumbani, nimejisomea mwenyewe. Tu gani nimesoma tu nyumbani, nimeangalia vitabu vilikuweko, au kuna library nzuri tu. Sasa hilo halipo. Kama haliwezekani huku, tena pengine kama somo mepesi ya kawaida sana, pengine hata mtu ambaye hakwenda skuli akawa anayajua vizuri. Katika hayo mambo ya kilimwengu, lakini watu hawakubali ile huo msomo wa fulani. Vipi katika jambo la dini? Bila shaka ni jambo lisilokubalika. Kwa hiyo nasema wal muthafanati lil ashyakhi, na kukaa na mashekhe, muthafana, kukaa na mashekhe, muthafana maana yake ni mjalasa. Wal akhdh min afwahi rijal, na kuichukua ilmu kutoka kwenye vinywa vya watu vya wanaume, yani kwa watu wa ilmu na kusudia rijal, la min as-sufufi wa butuni al-kutub, na si kuchukua ilmu kutoka kwenye karatasi au kwenye magazeti au makaratasi, na kutoka ndani ya vitabu, kwa sababu unajua Kiarabu, jisomea mwenyewe. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق, هي kwanza ndio ya kwanza kuchukua ilmu, min afwahi rijal, au kuchukua ilmu عن المشايخ, hii njia hii ni katika mlango wa kuchukua kutoka kwa nasib عن النسيب الناطق, mwenye kujua nasibu naye achukua kutoka kwake, kutoka kwa nasibu hivyo hivyo, tena anayezungumza mchukua kutoka kwa shekhe, kutoka kwa shekhe fulani, kutoka kwa shekhe fulani. Kwa hiyo wewe umejinasibu naye, wa huwa almuallim, na huyu annasibu an-natiq ni mwalimu. Amma athani ya alkitabi fa huwa jamad, ama njia ya pili ni kuchukua kutoka kwenye kitabu, na kitabu ni jamad, katika jamadati vitu visivyokuwa na uhai uliodhahiri. Fanna lahu ittisalu nasab, basi kutampatikania wapi yeye kuungana kwa nasabu? Nasabu yake ya kiilmu itakuwa ni munqati. Shekhe wako nani? Msomi kwenye kitabu fulani, nasabu yako imekatika, huna nasabu ya kiilmu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema inna mimma yambaghi, katika kusherehesha maneno haya ya Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen anasema rahimahullah, inna mimma yambaghi li talib al-'ilm mura'atuhu ay yatalaqqa al-'ilm min al-ashyakh li'annahu yastafidu bidhalika fawa'id 'idda, hakika katika yanayotakikana kwa mwanafunzi, kuyotakikana kwa mwanafunzi kuyachunga ni kuipokea ilmu kutoka kwa mashekhe, kwa sababu kwa hilo atapata faida nyingi. Alfaidatu alula, faida ya kwanza, ikhtisaru tariq, ni kufupisha njia. Fabadala min an yadhhaba yuqallibu fi butuni alkutubi wa yandhura ma huwa alqawlu arrajih وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه فبدلا من ذلك كله يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له خلاف أهل العلم في مسائل على قولين أو ثلاثة أو على قولين أو ثلاثة أو أكثر مع بيان الراجح والدليل وهذا لا شك أنه nafiu li talib alilm. Anasema faida ya kwanza ni kufupisha njia, badala ya kuwa mwanafunzi anaanza kupekua pekua na kufungua ndani ya vitabu, akawa anatazama katika vitabu hivi ni ipi kauli rajih na ipi sababu ya urajih wa kuwa kwake na nguvu, na ni ipi kauli dhaifu na ni ipi sababu ya udhaifu wake. Badala ya hayo yote mwalimu anamletea tu pale kwa njia nyepesi kabisa. Yani wasoma masala mathalan, umefungua kitabu cha fiqhi au kitabu cha hadithi ya sharhi min shuruhi au min shuruhati la hadithi, umefungua ukaangalia ukuta kuna khilafu au kuna maneno mageni huyajui, sasa uangalie katika kamusi, kwenye kamusi Al-Muhit amesemaje, kwenye kamusi kadha, waangaika wapoteza muda pengine masaa mawili matatu, waangaika na neno moja tu, mara limetokea jingine kubwa kuliko hilo, una kazi ya kuangaika. Mara ufungue kwenye simu utafuta sehemu, labda huko mtapata kwa wepesi neno hili, waangalia. Badala hayo yote Sheikh amekaa sema tu akupa maana ya neno. Kwanza safari ishakuwa fupi hapo, hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili lile ambalo kwa uliangaikia, si baada ya kushafahamu maneno, sasa kuna khilafu, akwali zimegongana kwako, Sheikh anakukunjia maneno, kuna hapa katika khilafu hii kauli rajihi, ni hii sababu ya kuwa ni rajih ni moja mbili tatu khalas, na hii ni dhaifu, na udhaifu wake ni huu. Safari imekuwa fupi. Masaili ya ilmu ni mengi, kwa hiyo yanahitaji kuletewa kwa wakati, kwa njia fupi, alafu itafika wakati kweli wewe mwenyewe sasa ushakuwa utafundishwa namna sasa ya kuweza kuelewa masaili na kuyafanyia bahthi vile vitu vidogo vidogo. Na kuna vitu vingine katika abjadiyatul ulum, zile abjadiyatul ulum ndio za kutatiza watu, hatatiziki nazo hizo, huko watu wapita tu, nataka mwalimu akupitishe. Ikiwa sasa utata wako umeanza katika abjadiyatul ulum, kwa sababu hakuna ukushika mkono, safari yako itakuwa ni ndefu sana. Nadhani naeleweka. Yaani maneno haya sielewi kwamba haifai mtu kujisomea na kufanya bahthi. Lakini bahthi yaanza lini? Bahthi yaanza lini? Kwanza utakiwa ushike mkono, upeleke mpaka ufike katika marhala hii. Sasa wewe kwa hapo ulipofikia, haya, utapata mwongozo wa mwalimu katika mambo ya bahthi. Kuna hivi, kuna vitu vikubwa vikubwa utaviuliza. Pia utauliza manhaji ya muallifi, manhaji ya muallifu wa kitabu hiki hapa vipi, mbona kitabu hiki imesema hivi, mbona huku kuna hivi. Sasa utaambiwa hapana, kitabu hiki kilivyo katika masala haya usikitangulize, kwa kitangulize hiki, hiki ndio cha kutanguliza, hiki kiache kwanza, huyu yuko kadha kadha kadha katika kitabu hiki. Hata vitabu kuweza kukusanyiwa papo ukafahamu ukapata sura kamili ya kitabu kilivyoandikwa. Baadhi ya wanachuoni wanaeleza manahiji zao katika muqaddimat, na hii ndio asli kwamba nitapita njia hii na hii na hii na hii, lakini si yote pengine yakataja au mwenyewe akadhania kwamba afanya hivyo, lakini kuna khalal ndani ya kitabu kile. Sasa nataka mtu aliyekisoma na kukifahamu akueleze kwamba hapa hayo masuala unayotaka utatafuta katika mijilidi yote utayapata, hayamo. Sasa uone kama safari imekuwa fupi, hutayapata masala haya kwenye kitabu hiki, nenda kwenye kitabu fulani. Ndio faida ya mtu kuwa na mwalimu katika usomaji. Lakini huko mwanzo kabisa katika elimu za awali katika usomaji wa dini, wajibebesha jukumu kwamba mimi nitafanya bahthi katika jambo hili. Wallahi waidhulumu nafsi yako, wallahi waidhulumu nafsi yako na wajipotezea Mungu, na pengine ukajidhuru wewe au na ukawadhuru wengine kwa sababu ya aljur'a, ujasiri ambao unabebesha. Ilmu zina taratibu zake na misingi zake na misingi yake na marahili zake. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa alizingatie hili. Sheikh anaweza kumletea zile khilafu za ahli ilmi katika masaili kwa kauli mbili, kauli tatu na zaidi ya hapo, na akambainishia kauli iliyorajih katika masaili haya, yawe ni masaili hadithia au masaili fiqhia au masaili usulia wa ghairi dhalika min masaili. Faida nyingine, as-sur'atu fil idrak, wepesi katika kufahamu, kwa sababu shekhe atakufahamisha. Fatalibu al-ilmi idha kana yaqra'u ala alim فإنه يدرك بسرعة أكثر من القراءة في الكتب. طالب العلم يتكبقوا أنا صوم وشيخ وعالم قمت يوز بس هكيك أتفهمك وهراك كله بسرعة الكتاب، لأنه إذا قرأ في الكتب ربما يمر عليه العبارات المشكلة والغامضة. وسبب أنا سيما atakapokuwa anasoma kwenye vitabu huenda zikampitia yeye ibara zenye kutatiza na ibara zilizokuwa ngumu, sina maana ndani fayahitaji na tadabbur wa takrari al-ibara. Kuna wakati mwingine kuna taqidi katika alfaz, bali kuna wakati mwingine kuna taqidi katika jumla kamila au ibara kamila. Shasoma neno hili maana yake na hili maana yake, lakini hapa hii yote anakusudia nini? Pingine ni khabar lakini amekusudia insha, wewe ufahamu. Ndio khabar kumbe mzafa amekusudia insha, lakini siyaga kama hiyo zinakuwa zinabadilika, hataji maarifa katika hili. Bali kuna jambo lingine muhimu katika kitabu Sheikh Bakari Abu Zaid رحمه الله تعالى في كتاب شاكي التعالي أما لتاجة سيجيك سكموك ما حبه ورتبك بتاجة كنا ذاني يوليك لكن ذلك التعالي ومتاجة كوني فانيا كنيوه في الكتاب قلت له واتنو نفانيا ونيوه كنا كتب جيتو التصحيف لكذلك خطأ مطبعي هبي بتابه في ورنا من بسومة فنجين مواليشي يعني في التصحيف amekosea neno likuwa hivi kaliandika hivi, au si yeye waliokosea ni wachapishaji, na wewe ndo mara ya kwanza umekipata kitabu, umetafuta kitabu ili atalib alilm tasema hivi. Amenitaja jambo hili hapa hapa kwenye at-tashif al-arab. Kuna makosa hivi vitabu vina makosa vingi mingi tu chapa hizi, na si hivi tu, vitabu vingi vya ilmu wachapishaji, na ndio maana kunafanyika kitu cha tahqiq, at-tahqiq al-ilm, hizo tahqiqat zenye nyingine za akhta, ukurasa mzima umekosewa, au kwenye kitabu kurasa mbili hazipo, na ni vitabu vya ulama vya zamani, lakini ukiangalia chapa hii ni tofauti, au maneno yamegeuzwa. Sasa wewe utajuaje? Utaanza kumjana na watu kwamba kitabu changu mimi nitasema hivi. Kwenye kitabu Sheikh Kadir si maneno yake hajasema hivi. Kwa Sheikh atakuelekeza kwamba hapo kuna makosa, rekebisheni hapo. Hapo kuna herufi fulani imeondoka hapo. Pengine ikiondoka herufi hiyo, maana yote yabadilika. Na wewe ni bingwa kujisomea mwenyewe. Nani atakuelekeza katika hili? Kwa hiyo ni hatari. Watakiwa upate wa kuongoza kwenye njia ya sawasawa kwenye kusoma, hasa hasa katika kuangalia hivi vitabu vyenyewe vina matatizo kama haya. Kadhalika mushkila na mashaki na ibara ambazo ni ghamidha, kwa hiyo inaweza kumalizia wakati mwingi katika jambo hili. Faida nyingine katika faida za kusoma akhudhu al-ilm an al-ashyaf au an al-asatir, katika faida zinazopatikana ametaja faida thalitha, ar-rabt baina tullab al-ilm wal ulama ar-rabbaniyin, ni kuwafungamanisha, kuweka mfungamano baina ya wanafunzi na maulama walezi, baina ya wanafunzi na maulama walezi. Fayakunu irtibatu baina ahli al-ilm min as-sighari wal kibar, kuna kuwa irtibat katika jambo la ilmu baina ya wanafunzi na shekhi kutoka utoto mpaka utu uzima. Yule anajisomea peke yake hawezi kuwa na adabu hata siku moja, hawezi kuwa na adabu hata siku moja. wala hawezi kujua, wacha kula adabu, hawezi kujua, elimu yake itakuwa ni ya matatizo. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده. Na pamesemwa atakayeingia katika ilmu hali ya kuwa peke yake atatoka hali ya kuwa peke yake, atatoka patupu. Ay man dakhala fi talab al-ilm bila shaykh kharaja minhu bila ilm. Kwa maana la bali kwamba atakayeingia katika kutafuta ilmu bila shaykh atatoka katika jambo hilo, katika hiyo hiyo ilmu, bali bisi na ilmu. إذ العلم صنعة بسبب علم صنعة لكازم يبين. وكل صنعة تحتاج إلى صانع لكل صنعة أو كل كازم إن يحتاج من يكون تنجنيز يولي التموز من الكازم والمبهين. فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. كي أبنى بودي كي يقولون لي فلو شكواكي كي أتكلم مليم ألينا فهام مليم هداري. أمي أسيما هاي katika al-jawahir wad-durar bis-sakhawi. Wa hadha yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli al-ilm. Nasema mahali hapa jambo hili linakurubia kuwa ni mahali pa maafikiano, makubaliano ya kalima, neno la makubaliano baina ahli al-ilm, kwamba wanawachuoni wote wakubaliana juu ya hili. Illa man shadda, isipokuwa yule aliyetoka katika kiasi au litoka katika njia ya sawa, mithlu Ali ibn Ridwan al-Masri al-mutawaffa at-tabib al-mutawaffa sanata 53 wa 400. Isipokuwa bwana huyu tu anaitwa Ali ibn Ridwan al-Masri at-tabib, mtabibu huyu. Wa qad radda alayhi ulamaa asrihi wa man ba'dahu wa min fani radd wa min jibu yeye maulama wa zama zake na waliokuja baada ya huyu peke yake. Mtuweza kujisomea mwenyewe bwana, awatie ushujaa na ujasiri watu wa kuchukua ilmu pasi na kupitia mashaikh. Qala al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi tarjamatihi lah. Al-Hafiz al-Dhahabi, amesema al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullah katika tarjama yake katika Siyaru A'lam al-Nubala juzuu 18 ukurasa 105, anasema walam yakun lahu shaykhun, Ali ibn Ridwan hakuwa na sheikh, bali ishtaghala bil akhdhi an al-kutub, alijishughulisha kuchukua ilmu kutoka kwenye vitabu. Wasannafa kitaban fi tahsil as-sina'ati min al-kutub, na akatunga kitabu katika kuelezea kuipata elimu kutoka kwenye vitabu. Wa annaha awfaq min al-mu'allimin wa hadha ghalat, na kwamba jambo hili lenye la sawa zaidi, lenye kuwafikishwa zaidi kuliko kuchukua ilmu kutoka kwa walimu, na jambo hili ni makosa. Waqad basata as-Safadi fi al-Wafi ar-Radd 'alayhi, al-Imam as-Safadi katika al-Wafi bil Wafiyat akamradd, amekunjua majibu dhidi yake. Wa anhu az-Zabidi, az-Zabidi fi sharh al-Ihya, na kutoka kwake vile vile amenukuu az-Zabidi مرتضى الزبيدي قد شرح الإحياء ينيتوا شرح الإحياء إحياء علوم الدين يا الزبيدي ينيتوا إتحاف المتقين زين ها ومن عن عدد من العلماء المعللين له بعدة علل كتوك وكون لكم ولا وانا وشواني wenye kutulia sababu kwake kwa sababu nyingi. Mimi hapa qala ibn Batlan fi radd alayhi as-sadisa, yujad fi al-kitab ashiya' tasudd 'an al-'ilm, hupatikana katika hicho kitabu cha Ali ibn Ridwan al-Masri vitu vingi vinavyozuia mtu kuepusha na elimu. Wa hiya ma'dumatun 'inda al-mu'allim, na vitu hivyo vinakosekana mbele ya mwalimu. وهي التصحيف جمل كوانز التصحيف العارض ولبق سيا موكنا زوكا من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ وتكان كل كفانا الحروف نقول كسكان كتمقوا يعني يقول أن يتمقوا الحروف نتمقوا جنوهين. والغلط بزوغان البصر na kukosea kwa sababu ya kupondoka jicho, wa qillatu al-khibrati bil i'rab, na uchache wa utambuzi wa i'rab, au fasadu al-mawjudi minhu, au ufisadi uharibifu kilichopatikana katika hiyo i'rab, wa islahu al-kutub al-kitab, kutengeneza kitabu, islahi al-kitabu, wa kitabatu ma la yuqra, na kuandika kisichosomeka, kingine ameandika hapa someki, wa qira'atu ma la yuktab, na kusoma kile ambacho hakikuandikwa, inaweza kutokea kwa mtu, wa madhhabu sahibi al-kitab, katika vitu vyenye kutatiza vile vile madhhabu ya kwenye kitabu, wa sukhmu an-nasikh, na ubaya wa kunakili, mtu amenakili vibaya, waradaatu nakli, na ubaya ubovu wa kunukuu vile vile, wa idmadi al-qari mawadhi al-maqati', wa khaltu mabadi al-ta'lim, na kuingiza msomaji ule mahala pa kukatwa pamoja na kuchanganya na mianzo ya elimu, wa dhikru alfadhi malfadhi mustalah alayha fi tilka as-sina'a, na kutajwa matamko ambayo ni mustalah alayha katika sanaa sinaa hiyo, wa alfadhi yunaniya lam yukharrijha an-naqil min al-lugha, na matamko ya kigiriki ambayo hakumefanyia takhriji kwenye kunukuu kutoka kwenye lugha, kana wart was, kama neno hili, fahadhihi kalim kulluha muawiqatun ala alilm, mambo yote haya ni yenye kukwaza mtu na jambo la elimu, kukinga na elimu. Wa qad istaraha almutaallim min takallufiha inda qira'atihi ala almuallim, na hakika amestarehe mwanafunzi mwenye kujifunza na takallufi zake kwa kusoma kwake mbele ya mwalimu. Wa idha kana al-amru ala hadhihi as-sura falqira'atu ala al-ulama'i ajda wa afdalu min qira'ati al-insani li nafsihi wa huwa ma aradna bayanahu. Anasema jambo litakapokuwa hivi, basi litakapokuwa jambo liko katika sura hii, basi mtu kusoma kwa maulama kuna manufaa zaidi, ajda, kuna manufaa zaidi, wa afdalu, na ni bora zaidi, min qira'ati al-insani li nafsihi, kuliko mtu kujisomea mwenyewe. Wa huwa ma aradna bayana, na hilo ndilo ambalo tunakusudia kulibainisha. Qala as-Safadi, amesema al-Imam as-Safadi, wa li hadha qala al-ulama, na kwa sababu hii wamesema maulama, la ta'khudh al-ilma min sahafiyyin wala min mushafiyyin, usichukue elimu kutoka kwa watu wanaochukua kutoka kwenye makaratasi wala wanaochukua kutoka kwenye msahafu. Yani la taqra'i al-Qur'ana ala man qara'a min al-mushaf, usichukue Qur'an kutoka kwa yule ambaye amesomea kwenye msahafu, hakusomeshwa kufanywa talqini ya Qur'an. Wala al-haditha wa ghayrahu, wala usichukue hadithi na isiyokuwa hadithi, ala man akhadha dhalika min as-suhuf, kwa yule ambaye amechukua hilo kutoka kwenye karatasi, ukikuta suhuf zimeandikwa akabeba naye. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ. أنا سمع دليل كمادة اللي يسمى يوم تليف ومتزام وابن رضوان لكما ويوي وتولى ألف يتراجم والسير تراجم إليه ya ile historia na tarikh ya mtu. Kwa hiyo utaona historia za watu na tarikh zao na mwenendo wao kwa kutofautiana zama zote na kutofautiana vile vile maarifa ya watu, utakuta tarjama hizo zimejazwa kutajwa mashekhi wa talamidhi na wanafunzi, kwamba huyu fulani itaja tarjama fulani, huyu amesoma kwa fulani, akhadha an fulani wa fulani wa fulani wa fulani وعنه فلان وفلان وفلان. تقول لهم ليه بتبقى تراني نسيا وتقول لهم نتاج وات ألف ونتاج والي أبا وتو أبا ويهي أبي سومك واتوها أكما ليزك واتجاها أنا واتاج والي أبا وأبي سومك وتوك قمته يهي كسومك وناني نوات ويهي كنا نانو وتوك علم وتوك قواك ديفا يليفا كتابو جوتي بعلم kuonyesha watu ndio mwenendo wao huo, watu wa ilmu ndio mwenendo wao tangu zamani. Wa mustaqillu min dhalika mustakthir, na mwenye kufanya uchache wa mashehe katika hilo na wanafunzi, na wenye kukithirisha. Kuna ambao mashaikh wao ni wengi na wengine mashaikh wao ni kidogo. Wanzur shadrata min al-mukthirina an shuyukhi hatta balagha ba'dhum al-ulufa kama fi al-uzzali min al-isfari liraqibi. Anasema tazama shadrata min al-mukthirin, ani shuyuhi hatta balagha ba'dhum al-uluf. Tazama ile cheche moja katika wale wanaochuoni wamekithirisha kupokea kutoka kwa mashaikh, mpaka baadhi yao wamefikia mashaikh wa elfu, kama ilivyokuwa kwenye kitabu Al-Uzzar katika Al-Isfar liraqibihi, ile mwandishi wake anakusudia yeye na kusudia nani sasa. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 من الهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي بنتاج أبيانا خبر زكي لابن تيمية رحمه الله تعالى الكوى على بتاج الإمام بدر الدين ابن مالك محمد بن عبد الله هو نسب وكواب المشيخ زاكي. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. الوليد نسب القوى الأوزاعي رحمهم الله تعالى نسيما إلقوا علم لكتو تتكوف سالة ونبكي واتو ونبكيزان واتو بين يام إلقوا ينجي قولي فتاب وكي ينجي قتك هير إليم وسيقوهم وكي ينجي زوتو. وروا مثل هذا ابن المبارك عن الأوزاعي نبكي فنواك الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كتبك والأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل لا بلا شك وما كتبوا علم كتبوا كوني مكالتاس لكن هي إجازة كنا باتكان لياك كسور، ولا سيما في ذلك العصر حس حس قد زمهيزه حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل وكاتي أباب باتكان نقطة ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ونالكوسيا لنلين وكياسيا ماتوا لنبدلش مانا. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال نهل فتكان مفان وهيب يعني لراقمه أنا مكسولي الصفة دي هل فتكان مفان وهيب وكيا وكتك في مبهات. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم na kama hivyo kusimulia hadithi kwa hifdhi unapatikana ndani yake kutatizika kukosea bi khilafi riwayat min kitabi muharrar, kinyume na kupokea hadithi kutoka kwenye kitabu hicho takaswa. Wal ibn Khaldun mabhathun nafisun fi hadha kama fi muqaddimati lahu. Ibn Khaldun ana mabhath iliyo nzuri katika jambo hili la kuchukua elimu kutoka kwa mashaikh kama ilivyokuwa katika muqaddima wake مقدمة ابن خلدون كتاب معروف كنا فهميك كنا فايدة منك هاتكما ميكهلم ونفوزي يكي وناشو من يام بورزي يام كبتية كل ما ميك يام يتاني هاتك مقدمة أولي. ولبعضهم كذلك جلاء العينين وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين يقول ومن لم يشافه عالما بأصوله فيقيله في المشكلات ذنوب. يقول يا باي حقوقية كتوقنكين وشامونا وشووني إليه بسيديات حقوقية كتوقنا وشووني بس يقينيات كتمام بمشكلات إذانة mambo ya dhana takuwa, yani idha warada alayhi mushkila wa qala al-hukm kadha wa kadha yaqinan fa huwa dhann hatta yakuna an alim. Kwa maana utakapokuwa umjia ya mushkila akasema hukmu ni kadha wa kadha, amesema hivyo kwa yaqini, bali utakuwa hiyo ni dhann mpaka iwe hili lipatikana kutoka kwa alim. Kwa sababu anasema Abu Hayyan, wa kana Abu Hayyan kathiran ma yushid yadhunnu al-ghamru anna al-kutub tahdi akha fahm al-idrak al-ulum wa ma yadri al-jahul bi anna fiha ghawamid hayyarat 'aql al-fahim idha rubta al-ulum bi ghayri shaykh dhalalta 'an as-sirat al-mustaqim wa taltabis al-umur 'alayka hatta tasir adalla min tum al-hakim. Al-Imam Abu Hayyan mara nyingi alikuwa akisema maneno haya, yadhunnu al-ghamru, yadhunnu al-ghamru, katika muthallath al-qutrubi asema al-ghamru ma'un ghazra wal-ghimru hiqdun sutira والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. والغمر انكوجا كما الماء الغزر, الماء ماء غزر, والغمر ماء غزر مجمد, لكن غمر هذا المقصودي الصغير توتو مدوغو. والغمر والغمر حقد ستر يعني يله تشكي اللي يفتوا ndani mtu akawa na chuki ambao ana ghimu. وَالْغُمْرُ ذُو جَهْلٍ سَرَى فِيهِ, na ghumru ni yule mwenye ujinga ambao umemwingia ndani yake. Wala mjarrab, na hakuwa ni mtu mujarrab. Kwa hiyo yadhunnu al-ghamru, anadhani mtoto mdogo katika mambo ya kielimu, anna al-kutuba tahdi akha fahmin, kwamba vitabu vinaongoza kwenye ufahamu, li idraki al-ulumi, ufahamu wa kufahamu, ufahamu wa kuzijua elimu. Kama vitabu za kuongoza mimi na vitabu nitasoma kwenye vitabu vyangu. Wama yadri al-jahul, na wala hajui huyu mjinga, bi anna fiha ghawamid, kwamba ndani ya hivyo vitabu kuna mambo yaliyokuwa ya ndani kabisa yenye kutatiza, hayyarat aql al-fahim, yaliyomtupeza, yani yaliyokuwa yamemshinda, imeshinda akili ya mwenye ufahamu. Hawa wenye akili wameshinda kufahamu wewe, hayyarat uqula عقل الفهيم اذا ربط العلوم بغير شيخ وكتك علم بس لا كفيتيا شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتطوتيا كيو تشنجيه اللي نيوكا وتلتبس الامور عليك لا تتتيزا مambo juu yako mambo yatatiza juu yako حتى تصير اضل من توم الحكيم mpaka utakuwa wewe utafikia kuwa ni mpotevu zaidi kuliko punda wa hakimu. Tuma al-hakim mashhurun bil-ghabawa lakinahu yadda'i al-ilma. Qala himar al-hakim tuma law ansafuni lakuntu arkabu li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu. Wanasema mmoja katika alisema himar punda wa hakim tuma, ingine wanasema yauma, kabisa sasa ni tuma. Lau ansafuni, katika baadhi ya nusa zimoja, lau ansafa ad-dahru, lakini neno hilo halikubaliki, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, lau ansafa ad-dahru wa hadhihi kalima ghayru maqbula, lakini ni qawlu sha'ir shayr sallallahu, lau ansafa ad-dahru, zama zikifanya insafu la kuntu arkabu, ulipunda asema hivi, ilikuwa mimi ndio natakiwa nipande. Lau ilikuwa watu wamefanya uadilifu mimi punda aseme wa hakimu tuma, lau ilikuwa kuna uadilifu basi mimi ndio natakiwa nimpande huyu mwenye huyu anayenimiliki, huyu bwana anayenimiliki, yeye inaona nipande mimi mgongoni. Li anna li jahilun basit, kwa sababu mimi ni mjinga basit, najitambua yani, najua kwamba mimi ni mjinga. Ndio jahilun basit, mtu ni mjinga alafu ajijua kwamba yeye ni mjinga. Kwa sababu mimi ni mjinga ninayejitambua, wa sahibi jahil murakkab, na huyu sahibi yangu ni mjinga murakkab, yeye ni mjinga alafu hajui kama ni mjinga. hii ni jahil murakkab. Kwa idha rumta al-ulum bi ghairi shaykhin dalalta ala sirati al-mustaqim wa taltabisu al-ulum alayka hatta takuna adalla min tuma al-hakim. Tasaddaq bil banati ala rijali, tasaddaq bil banati ala rijali yuridu bidhaka jannati al-na'im. Kwa tasaddaq ali watu wa sadaka watu wa kiwakiki kwa wanaume anakusudia kupata kwa hilo pepo ile kazuni. Kwa sababu watu wangu chukueni sadaka ili nipate pepo. Kwa maana mzawiji bila mahari idha raa shaban faqira laysa indahu mahar. Qal tasaddaqtu alayka bihadhihi alfata. Kwa sababu ujinga